د دې نه بل نعمت ذکر کئ، بل نعمت ذکر کئ چا تذلیل الغمام دے دوریزو سوره کېدل په دی باندې اومه کې ګوره چې څومره نعمتونه تیر شوي دي نو دا ټول په شروع کې از راوړل دي. وای ذاتینا موسی الکتاب وای قلت یا موسی لنؤمن لك دا شان وحی وایز نجیناکم من آل فرعون دا شان وایز فرقنا بكم البحر ټول نعمتونه پاول کې از راوړل دي او دلته چې از نه راوړل مفسرین وی وی دی دلته از د دیو نن دراوړې لانهم کانو یذکرون هذه النعمه ويفتخرون به زکا دیوا تذکرات د نعمت د تذلیل الغمام کول او پای باندې فخر کاو زمنګ د پاره چتنونو الله تعالی په ما نه ورزې سورې تللې او هر چې نور نعمتونه اونو عاید دی ير کړیو نور نعمتونه دی ير کړیو پریهیو نو الته تصدیر دا نور نعمتونو کلیه په اسره دای شروع کې از راوړل تذکر یاداش د پاره دا نعمتونو د الله په ځان یاد کړي یواز دا نعمت نه لري. نو وظللنا علیکم الغمام وسرکلم فتاذبن نوریز وانزلنا علیکم المن والسلوى اراولیکل من فتاذبن یاترن جبین وملسان انزلنا دا مقصد نه چې برن با ملزان به برن را گزارل انزل ما نداش پیدایش من دایو که په تدبیر سماوی سره آسمانی تدبیرون سره الله تعالی د دو نعمتونو پیدایش وکړو د دیو نه دلته لفظ د انزل را وړی دی من څه ته ویل کی راغب چې امام راغب عام مفردات کې لیکي او المن شيء ان قتل له دا من چې دا یو شی دی په شان پر کې باندې وی حلاوت ان چې پای کې خوګواله ويسقط على الشجر او اپا او غرو باندې پریوزي د پر کې پشان یو سپین شیو او جواب پانو باندې پروتو دوی به بیا را پاسې راو دا ایږي به خوګواله و به سټل خړل بیا اصل واسره نو او ایتوایوند یو مرغی دا او به د ترنجبین دمن ویلې کی زکا من ور تزک ویلې کی ما من به علی عباده من غیر تاب الله په دې سره احسان کړي په خپل بندګانو باندې بغیر د ستړیوال نور ته ملاو شيو دا سيزونو پای کې هیڅ قسمه ستړیوال نه دا ورته ملاوي دل ورته دا رنګي پای کې څه کړلم نو ولا زرا از دې قبيله نه دا قول د نبی صلی الله علیه وسلم د مشکات کې حدیث راځي د خریلی په باره کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وي الکم اتو من المن الذي انزل الله على بني اسرائيل وما هو شفاء للعين خريله چه دا د او من له چې نازل کړو الله تعالی بني اسرائيل باندې سمانا معنا دا چې څنګه یو بني اسرائيل ته او من بغیر د تعب ستړي توبه او د فصل د ارسن بغیر ملایید دا رنګي حصول د خريړو چې کې دام بغیر د تکلیف نه کړل پکې نه په خپل الله تعالی راخیږي بیا نبی علیہ السلام فرمای او ما او شفاء للعين دای دی وبو کی چې الله تعالی د سترګو لپاره شفای کړه خدانه چې خړلې او ګرسترو کی دی وبو اچو دای د استوخ په خپل طریقې وانزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم الله یې موږ ته حکم وکړ قلنا لهم ویل ورته موږ خوري د پاک او نه چې موږ رزق درکلې تاسو ته تا کوم رزق چې موږ تاسو ته درکلې د دای نه تاسو خوراک وکړي طيب ا خوراک دوی لکی جرا په خوړلو سره انسان ته مزه ملایږي او بدن انساني ته قوت او نفع ورکړي او خوراک ته طيب لکی وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. الله دې هیڅ ظلم نه کړی په باندې، لیکن و دې چې ظلم یې کاو په خپل ځان باندې، دا ظلم یې څنګه کاو؟ بیا د شکر په شکر نه ایستلو سره دا نعمت د الله تعالی په دې باندې شو، نو په کار دا چې دې دا شکریا ایستلو، شکریا یاد کړو چې الله تعالی په نعمت کې نور زیادت کړو، دې ظلم وکم ما شکر یې ونیست. ا ظلم د دې څو په دا نعمت کې ا دوه قسم ظلم نو یو رسو ذکر دی یو شپیتم آیات کې الله اور تدا سيزن اور کلو ترن جبینو مرزان الله اور تر خوراک د پاره ملاویدل دې سو علم صالح اسلام تل نصبر علی طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقصايا. صالح اسلام ته مو صبر صبر کو دا یو قسم خوراک باندې چرته صبر نکو په یو قسم خوراک سبزیانو سواله کا او بادرنګ دی او ګیرو پیاز دی دا سيزن مختل نو علا سی دی پریخو دو طلب دا ادنائی شروع کرده کمزوری دویم دایو چه دی دی دخار دو زخیراندوزی جمع کول نو دی منشیو خوراک بورتا ملاوی دو تازه تازه ادارتا ویلشیو چه سوم رو خوری نا خوری نور بزان سرک دی نا تازه بورتا ملاوی دل که حدیث که راضی لولا ادخار و بنی اسرائیل کچر تنوی دا جمع کول د بنی اسرائیلو حدیث نه معلومی چای پای کی ذخیر اندوزی شروع کله جمع کول بیزان سره کی خودل د یو وخت دا بللا جمع کول دار دی ظلم نو چې کله ظلم وک الله تا الله تعالی نعمت واغست و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. ا دې هیڅ ظلم نه کړې په باندې، لیکن و دې چې په خپل ځان باندې ظلم کاو. وای قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه نغفر لكم خطاياكم. او کله چې الله موږ دې ته وویل دګي ذکر د عذاب د ذکر د نعمت نعمت د په سبب د تبديل القال باندې دیو د حکم شې چې کلی ته داخل شې دیو بس یدا کوي عاجزی وکوي بهم قولو حته دا دخول په کومه زمانہ کې حکم د دخول داخله دلو دا کومه زمانہ کې او قریه او د یکل لکم کله مراد ده دغه دوه قول دي یو قول دا چې دا په زمانه د موسی علی السلام کې او نوم د یکل چې د آیت داخله در آیت در داخله در حکم شه دا اینم اریحا ادي د الله تعالی په وخت د دخول کې د دوه سيزونو حکم کړي او یو ورته یو عمل حکم کړی او دویم ورته یو قول حکم کړی او عمل جو ا الدخول سجدل چا داخلي دلو عاجزی او سجده کوونکی ادم ا قول نو قول سو وقول حتتن دا حتتن کلمه واحد تاسو او بیا پایبان نه ترتب د ثوابونو ذکر کړل دو ثوابونه پایبان نه مرتب کړو یو جو ا مغفرتو نغفر لكم خطاياكم تاسو استاد ګناونو بخشش وکم او دویم پای کې زیاده د ثواب او سنزيد المحسنين دویم داو لیکن دای دا قولم بدل کو دا عملم بدل کو قول بدل کا قول کے سویل دیو الحنده فی شعیره غنم پر بشو کے اللہ اور تو حکم کرے حتۃ المعنا داسی کلمہ وای چے پای سر استاد گناہ ولا معاف شی دی غنم او ربش یاد او لحنته فی شائرت بدلنی وکم او پای عمل کی پای فیل کی سرنگی تبدیل وکم بدلنو کم آداو جی حدیث کی راضی چې په خپل استاو باندې دی په خپل کناټو باندې خویدل او التروانو حکم مرتدا شو عاجزی وکوي دې سجدی نه کولې. دیم قول دای چې دا حکم د دخول دا شو په زمانہ د یوشع علی السلام کې او مراد د قریه نه د کلی نه مراد چې بیت المقدس ته لکه ابن کثیر وی هذه القريه قريه بيت المقدس دا کله چې دا کله بيت المقدس مراد ده او بیا حکم د دخول نه چې دخول له معنا على سبيل السكن په طریقې له سیدلو سره د کلی د داخل شي ما د کلی کې اوسېږي کدا بیا معلومی د سوره اعراف دا اوسېدل د یو سل یو شپتم آیات د سوره اعراف نه داخل شي دیکري تمہارا او سي ديكه ديكه او سي تاسو 161 نمبر آیت د سوره اعراف نحمه سفاره وای قيل لهم اسكنوا هذه القريه وقلوا منها حيث شئتم وقولوا حطه وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم او کله چې ویل شو دې تا اوس کو اوسه گئی په دې کلی کې داخل شي ودا اوسه دل چې دا بعد دخول دي داخل شي معنا د پاره د اوسه درو په دې کلی کې او خوراک وي د دینه کوم چې خو هغه وای تاسو حته کلمه دا کلمه وای تاسو دیو پای کې بدلونو کو مراد د سجدین د تکم سه مراد ده یو قول دای چې دین مراد ا کته کې دل ټیټه دل دی لله و به امر الله اذا سرح کته کول دا صرف د الله د پاره په حکم د الله باندې مراد عاجزی د بیا دیم قول دای چې دل ته مراد دا سرح کته کولم نه دی بلکې نفس تواضع او انقیاد مراد دی او بیا دا انقیاد دا عجزی مراد دا ان الدخول په وخت داخلي دلو کې د بیا معنا دا چې وادخل الباب داخل شي دروازې ته چې قص کون کې وي د انقیاد عجزی سره داخلي گئی. امام علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی کې لیکلي وي دلته سجدین مراد سجدۃ الشکر ده سجدۃ الشکر مراد ده دا سجدت و شکر چه دا بیا بعد دخول در داخلی دل نرستو نواز قل البابا داخل شه دروازه تا سجدن عاجزی کون کی وقولو حتتن و آیتاسو حتتن. امام نصفی تفسیر مدارک کلی کی مان دا سی گناہ و دا سی کلمہ وائی دا سی وائی چی اللہ لری کې ختم کې زموږ ذنوب را زموږ ګناونه دا کلمه وای تاسو. امام قرطبي رحمۃ اللہ علیہ ادر اقوال نقل کړي اذا حدۃ ای هي اسم کلمۃ التوبه دا حدۃ چې دا نوم ده دا کلمې توبه دیم قول دای چې دنه مراد استغفار ده هو الاستغفار مانا استغفار ویون کی چیز دان دپارت طلب دم مغفرت گوی داز داخل شي. درم قول دای چیز دینا مراد کلمت المغفرت دی او کلمت المغفرت بے کما کلمت وی آنی لا الہ الا اللہ دا کلمت ویاو داخل شي. چکلا دا دعا ملنو کئی سجیدو کئی آجزیو کئی دا کلمت حدتنو آئے نوافر لکن خطاکم بخشش بوکو تاس خطاگان استاسو اللہ استاس خطاگان میں تماب کما وسن عزید المحسین او خواقات یاتور کن زکستا عمل کن کتا محسنان چې وي محسنین لمراد مخلصین چې څوک اخلاص سره عبادت د الله تعالی کوي د الله تعالی ثوابونه ورکوي. دا حکم دو حکمونه تشوي چې ودخل الباب سجدا وقول حتت و دې څوک پای کې تبدیل وکړو نو فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. دې آیت کې بیان العذاب بالتبديل دې چې دې په قول کې تبديل وکړ نو الله په عذاب راوستو. وبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. الله یې پس بدل کړه کسانو چې ظلم کړی وو یې نه لرا غیر داینا چې ویل شي ودی وتا پس راولې ګم پای کسانو باندې چې ظلم کړی او سخت عذاب د اسمان نه طرفنا بما کانو یفسقون بصدای چې دی همیشه لا فرمانی کولا. دایت بظاهر باندې اشکال لازم اشکال دار دایت ظاهری معنی دار چې فبدل الذين ظلموا قولا پس بدل دای کسانو چې ظلم کړي وایناله غیر داینه چې ویل شي ودی وتا. دایت ظاهر نه معلومي چې کما خبره دی وته ویل شي نو پای کې بدل نه کوي نو عذاب به ولې راغی ځکه فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. مسائل الرازی پینزم سببان نرده اعتراض جواب کئی اید قولا دفارا فیل چلے او فائل داولا پڑ دی نبی عبدا سی وبدل اللذین ظلمو وقالو قولا غیر اللذی قیل لهم پس بدل کلائی کسانو چاہی ظلم کلے ہو. وقالوا ولا يوينا غير الذي قيل لهم غير دعنا جو ولا شو وديوتا. الله جور تکما وینا کلی وا دیونه ویلا بلکی بل وینا ویلا نو قال لمکی قالوا دا پټ دیو مقدر دی دیم چې دل تر بدل دا مان دا خزوان دی وبدل الذين ظلموا قولا المعنى بيداي تبا اخذ الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم بدل فمعنى اخذ سرا وسواغ سراي كسانو جاي ظلم كره هو اين على غير داين چاوي لشه وديوتا چې کوم وینا ورته ویل شي نو پای کې بدلونو کو داين على بل واخذ اخذ الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. يدرم التوجيه دي كدارا تدلت لقال مكي تدفل اخذ في المقدر دي وبدل الذين ظلموا قولا واخذوا قولا غير الذي قيل لهم بس بدل قلائك سانو جاي ظلم كيو وينال را واخذوا قولا غير الذي قيل لهم او واخذ طلب له وانا غير داعنا چکم ویل شي وديوتا باي وینا کې دې بدلونو کو وبانزلنا على الذين ظلموا رزقا من السماء بما كانوا يفسقون. بس راولی گم پائی کسان واندی چاہی ظلم کرے او سخت عذاب دو برا طرفنا. رجمان مانا العذاب المقرر آذاب جکم مقرر دیو لرا سخت عذاب او پرائی ولی پرائی بما کانو یفسقون بس عذاب دائی چاہی ہمیشہ فی سبقاو ہمیشہ نا فرمانی کول اللہ پی عذاب راوستا. استعمال د کان عدل تر استمرار د پاره ده ځکه قانون دای چې افعال ناقصو کې کان دا کله په فعل مضارع باندې داخل شنو دوام او استمرار پیدا کوي یفسقون رست فعل مضارع دی. نو کانو یفسقون پس اور دای چې دی نافرمانی کول او د الله فرمانی دای می شوا د الله حکمونه می ماتول. الله دې او وینا کی چې بدلون کړو دا دلیل په دې باندې چې کوم اسکار رالی وی اقوال راغلی وی نو پای کې بدلون ناجایز وی. چې کوم اسکار کوم ادیا دو اگانې ا راغلی دین پای کې ورزان نه بدلون نکې. لکه احکام القرآن کې جساس رحمت الله علیه لیکي دی آیت باندې او یحتج بها فی ما ورد من التوقیف فی الاسکار والاقوال بانه غیر جائز تغییرها ولا تبدیلها الى غیرها. ای دلیل ولیکی په دې آیت باندې په بارز آی کی چې کوم اسکار رالی دی یا کوم اقوال لالی توقیفی دی معنی شارع الاسلام طرف نرالی دی دای تغییر او پای کی تبدیل چې دا ناجائز دی بانه غیر جائز تغییرها ولا تبدیلها د ځان له پای کی بدلون لکه. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لی کی دی آیت بن لے اول جل سلور سو پین جل سما صفبان نے آئی تبدیل الاقوال شرعیت ممنون بیاز الائی آئی بدلن لہ وصل پا اقوال شرعیو کی دا ممنوع دی پا دی آیت سر لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آم منک لے دلائینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو ثابت دعا ویلا یسوک آ دعا وای نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا شپه کې مل شو ما تعالی الفطره دا په فطرت باندې مل شو پای کی دعا کی راضی اصحاب ماولی شان بدلنو کو آ دعا دا سر الله اسلم تو نفسی الیک ووجهت وجهی الیک وفوضت امری الیک والجات ظهري اليك رغبه ورابطا اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت هذا النبي بده وانا رسول الله نبي صلى الله عليه وسلم ورتوي داس نو بلکی دا لفظ استعمال کچ کم نبی حالانکه د نبی او د رسول تقریبا یو مقصد ده نبی علیہ السلام منه کوئی داس موایت ا حدیث نم معلومی دا چې پاس کاری توقیفی او کې ورزان نه بدلل نه کې ما کان یفسقون و اذ استسقى موسی لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت من حسنت عشرة عینا د دې نه بیان دا بل نعمت دی ا نعمت دا چې کړه دې پورې وتل دریاب نه ادی آ میدان تیه تور رسیدل نو پای کی وبن وی پای میدان کې ای پریشان شو موسی علیہ السلام تعالی او دانه مطالبه د وبوک لو دا او تویل دعا وغواړه د الله نه. الله نه دا سوال وکړ چې مله بندوبست د وبوک آیت اشاره کی موسی علیہ السلام د الله نه سوال وکړ وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر او کرچی طرف دو بوکو موسی علیہ السلام د پاره قوم فل او بیو ګتری الله نه ادا نبی صلی الله علیه وسلم جریم داشان مفتری دی. بخاری کی حدیث راضی نبی صلی الله علیه وسلم یوزل خطبه تولال د جمعه ورځ باندې یو کس پاسې اید الله رسول صلی الله علیه وسلم حلقت الاموالو اید الله رسول صلی الله علیه وسلم مالونو حیوانات دار سے تباہ شد الله نے سوال اوګه جبارانو کی الله رزمون پر دعا وغواړه. نبی صلی الله علیه وسلم دعا وغوتلا نبی صلی الله علیه وسلم پای کی سوال اوګه د الله نو الله باران شروع کو او ډیر زیات باران پای کې وشو. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل اللهم استنا غیث المغیث المریع المریء الناف الغیر مزار عاجل الغیر عاجل. دا دعا نبی علیہ السلام گفتل. صحابی ذکر کئی چی دا دعا گفتلو دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی فوراً اللہ تعالی باران شروع کن اور دیر باران وشو. بلی جمیلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیا ولاړ لے آکس بیا را یو پاسی دو اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالون و حیوانات حلاک شو پس ود کسرت دو باران سرا دیر باران وشو مالون و حلاکی دو اللہ نا سوال اکر چی اللہ را باران وشد رئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیا دعا وکړه الله تعالی باران ودراو یا اللهم حوالینا لا علینا اللهم على الاقام والزراب وبطون الاوديه ومناوت الشجر. یا الله دا باران پونګ باندې وکړه زمو په ګردو جوار باندې وکړه چې کوم ځای ضرورت نه وي. یا الله غرونه باندې وکړه ونو بوټو کندو باندې وکړه باران الله تعالی ودراو. بخاری کی دا روایتونه دواړه راځي. خلق و طلب دو اوبو کر موسیٰ علیہ السلام نا موسیٰ علیہ السلام تلان طلب کو دعائی اوہ تلان وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِ فَقُلْ نَزْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ نوی المنگا چیوہا پدیا موسیٰ فلسدی گٹی لرا یا خوال الحجر نا مراد احجر معین دے معین ایو گٹوا او یا یو اگت او آیا غیر معین. آیت کی بے اندماج دے حکم وشو دو وحلو دو گٹی نو پاس عربا بس آپا غف پیام ساس را گٹ او آلا نو چی سنگیا او آلا نو فن فجرت من حسنت آشرت آئینا بس روانشوی دائن دولشینی دائن روانشوی او دا انقسام دا دولش چینی روانی دل دار سے افتراق بطور باندی و جدائی بطور باندی او دا جبل اسرائیل بیرونو ہر دلی لرزان لچینی پیدا شو تنظیم بطور باندی چی نظم و زود برابر بی. آئینا لفظ قرآن کریم کی اطل اسکرت استعمال شوئے دی. قد علم کلو ناس مشروع په تحقیق سره پیژندلو هر ډلې هغه ګذر خپل مشرب آزاد اوبو څکلو خپل چې کوم ځای اوبو څکل شي اوبه جمع کوي آیت مشرب ویل کې پښتو کې آیت ګذر وای هر چا خپل د اوبو څکلو ځای پیژندلو ګلو اشربو. دلته قلنا لهم دا مقدر دی معنی قلنا لهم ویل موږ دیتا کلو اشربو خریو اسکی من رزق اللہ از رزق دا اللہ تلانا و لا تغصو فی الارض مبسدین او مکی تاسو بزمکی بسات گونگی. اللہ در بانی نعمات اکلونو دا اللہ از رزق نخرای اسکاک کوئی او بزمکی بساتیان نشی سرکشی شیرونے کئی. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا دا تتمر دا عذاب دویم عذاب دا پارا دویم عذاب پا دی بانی ولی را علیو پس او دا بدلولو دا نعمت باننی چی دی نعمت کی بدلن کرے اللہ پی عذاب را اس ان نعمت سو دای تذکر او شولله و پنځوستم آیات کې وانزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم. الله ورته د خوراک د پاره ترنجبین او مړزان ورکړو د دایو خوراکونه کول نو مشو چې کله مشو نو موسی علیه السلام ته لن نصبر علی طعام واحد هجره من صبر نکو په یو خوراک باندې یو خوراک باندې موږ صبر نکو. دیوان یو سوال لازی دا خوراکو یو نو دا خود وسی زنو یو منو او دویم سلواوا نو دی سرنگ یوی چه علا توام واحد جواب داره التا وحدت نو وحدت نوعی مراد ده و وحدت النوعی دا من رجل عمل او صلوات رنجبین و مرزال ممیلاوی دل خود دوارا پا یو ٹیم با ممیلاوی دل دیو اللہ نصبر آلا تو آمین والی چرے صبر لکن بری یو قسم خوراک بن لے فدع لنا ربکا یخرج لنا من باتم بیت الارض من بقلیا و قصایا پس اغارا زون نفار درو قلنا چرا او باسیون لرا دائنا چرا خیجی از مکا من بقلیا در سبزیانو دائنا و قصایا در بادرمو دائنا و فومیا دوگی دائنا و عدسیا در دالو دائنا و بسولیا در پیازو دائنا بقل چره دا شامل لري ټولو ته ځکه قصه فو معدس بسل له ټولو باندې اطلاق د بقل کیږي دا ذکر د قصه دارستو تبديته تخصیص بعد تعمیم ویل کی اولی یو عام شی ذکر کچا د ټولو ته شامل نه دا لرستو خاص خاص چیزونه ذکر کړي ادیلا سلور سیزونه طلب کړو قصه فو معدس بسل زګه بقلو کې سبزیانو کې سلور تباہی دي ا سلور تباہی پای کې سری آی کې حرارت په زنو سبزیانو کې حرارت پکې وي زنو کې یبوست پکې وي وزنو کې رطوبت وي او وزنو کې برودت وي دا سلور تباہی دي حرارت رطوبت برودت او یبوست نو دیو طلب د قصاو کو بادرنگ پای کی دو خصلتون دو تبایا دی یو بادرنگ چیدی پای کی رتوبات دی دیو دویم پای کی برودت دی اخوالی پای کی بے فوم چیدی اگا پای کی دو تبایا دی یو پای کی حرارت دی دیو دویم پای کی بوسط دی اچوالی دی پای کی او عادت شه پای کې دوه صفاتونه دوه تبعای دي یو پای کې برودت دی پای کې دویم پای کې بوست دی او بسل پیاز چې دی پای کې یو حرارت دی او بل یې بوست دی نو دیو دا سلور سیزونو د دای طلب او کوچا مشتمل او پای تبعای اربا او باندې قال اتستبدلون الذي هو ادنا بالذي هو خير موسیٰ علیہ السلام ورطویلو آیا غوڑی تاسو آشی چا ډیر کنزور دے مقابل دائی کے وادنا چا ډیر کنزور دے باللدی مقابل دائی کے و خیرون چا ډیر بہتر دے یو طرف تاسو تمل ملاوی گی ترنجبین و مرزال پای کې کڑاوم نشته او پای کې پسنو کرلو دي سيزون ته ضرورت هم نشته دي شي ته پای کې ضرورت نشته او تا طلب دسک وای پای کې بادرنګ وګي پیاز دالونه دا سيزونه واړې مصالح اسلام ته را تستوجنون الذي هو ادنا بالذي هو خير اي غواړې تاسو شي چا ډېر کمزور دي بدل دای کې چا ډېر بهتر دي خیریت داو چې یو بغیر د تعب بغیر د ستړیوال نه دا سیزونه میلاویدل مل او سلوا ستړیواله پای کې نو دویمدارې پای کې زمینداری او کروندې دې سیزون ته ضرورت نو او دا قصه بادرنګ وګي او پیاز دا سیزونه چې میلاویږي نو دای په حصول کې ستړیواله هم ډېر دی دویم پای کې کرل ته ضرورت راځي دریم خیریت پا سلوا او مل کې دا او چا می جان وی الله تعالی طلب نو او دې ادا سيزونو غوښتل نو حکم ورته شوي به ته می ترنځي کو شي او کارتا یو کار لور شي مصر نه مراد چې دا مصر نه چې کوم بادشاہ چې وا فرعون دا چې غیر منصرف دی او غیر منصرف چې پای باندې تنوینم ناراضي او پای باندې کثرم پین ناراضي دلته د منون رااله تنوین دی په عام مصر یو بازار د بازارونو مراد دی د دیو علم دی کثیر تفسیر کې لیکي مصرم من الامصار یو بازار د بازارونو مصر بازار آیت ویل کې ما یوجد فيه اسباب المعيشه پای کې د جون تیرول اسباب میراويږي انسان پای کې جون تیروي نو جون د تیرول لپاره کوم اسباب ضروري وي اپ کې میراويږي پایل نلکم ما سال تو یې دستاسو لپاره سو چې تاسو غواړئ تاسو نو الته ویلاويږي زیلاړ شي وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله او واچو له شو وهله شو بدیبالنه ضربا په معنا لازم باندې لازم شو بده او پوره الذلة او ذلت په ظاهر کې او المسكنة او خارج زړه ذلت چې ا تعلق لري د ظاهر سره او مسکنه چې ا تعلق لري د زړه سره باطن سره تعلق لري امام قرطبي رحمۃ اللہ علیہ فرمایي ذلت نو مراد چې ا صغارو ذلیلان شو دي مسکنه دا چې فقر په الله تعالی را او غریبانه کړل او ذلت دا چې انسان د نفس ذلت تعلق د نفس سره کله کله راځي لکه حدیث کی راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الغنا غنا النفس اصل مالداری چې دانو دار اصل غنا او اصل مالداری دا انسان د اصل چې د الله تعالی به پروا پیدا کی چا ته سوال نو کې چا نه شی غواړي نو دا اصل مالدار سره انده دی دین بیا معلومی جهر حاصل کو چا مالدار خان د ډیرو مالونو وی خو خپل ځان په ګیرانو کې شمارې دا ذلیل دی فسرین وی مال هاذا کل من کان غنیا ذا مال کثیرا لكن له عد نفسه فقیرا فهو ذلیل مالون الله تعالی ورکړي چې پای کې ځان غریب شماري دا مالونه پټي نو اسړې ذلیل دی او مسکین مسکنت دې ته ویل کې اظهار سوء الحال دا خپل بد حالت کارا کوي لکه ځان نه کارا کوي زمالدار د سر مال او سره خو جامع سیناون دي نبی صلی الله علیه وسلم یو کس ولید چا سر مال او سوفا زړې بیکار کپڑے او اوسته نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي الله دا کوکې چې خپل نعمت اثر په خپل بل نوال دی ویني تر الله وکړه ا دې ته تکبر غرور نه ویلای کی یو صحابی راي نبی صلی الله علیه وسلم ته یا الله رسول زدا خوغه غنم چې ما کپڑے لباس دا سامان دې بهتر وي خشته دي آیا دا تکبر دی نبی صلی الله علیه وسلم ورته ان الله جمیل و یحب الجمال الله په خپل باندې یو خشته ذات دی او خاص سره د الله تعالی مینا دا دا خاص د ځان خسته کول نعمتونه استعمالول د تغرور تکبر نه ویل کی په طریقې د فخریه سره فخر دامن په خپل لوی جامع اغوستې خو چې کم د زړو جامو علي دی او تبد بد ګوري دا وسن کی او تس په غنیا دا په فخریه تکبر دی وباو بغضب من الله او احتجدی بغضب باندې د طرف د الله الله ترن په غضب کې مبتلا شو تعالی کې باندې هم سره سبب د غضب الهی ذکر کې غضب کې ولې مبتلا شو و ذالک بانهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق دا به دیو جوان نه چې یقینا نو دې چې انکار وکاو کفر وکاو آیاتونو د الله باندې آیاتونو د الله نه انکار کاو آیات اللہ نو مراد یا قرآن دے چلائے نو دی یہود انکار کاو اور سبب دے انکار دو چے قرآن بنوے ایمان نراؤڑ دارنگی یا دا آیات اللہ نو مراد چے انجیل دے چے دی انجیل نو انکار کاو درہم قول دارے چے یکفرون بی آیات اللہ نو مراد آت تحریف پی تورات مراد دے تورات کے چکم تحریف بدلن دے کرے وہاں مراد دے یو گناہ رہ دے داو چے کفر بے کاؤ پایا تنو دلاوانے دهم و يقتلون النبيين بغير الحق او وجل بدي پیغمبران لرا بغير دس جرمنا بغير الحق نمراد داري چلائي جرم داسنو چلائي پس سبب سرائي مستحق ده قتل گرزي دلوه برناقب آئي وجل او دا صریح دلیل لے پا دیبانی چی آئی یهود و انبیاء قتل کلی وجلی شیدان کلی دی دیر انبیاء شیدان کلی دی امنی کثیر وغیرہ دا ابو عبیدن روایت راولے چی یو رس کی اویا انبیاء شیدان کلی دی اویا پیغمبران بی شیدان تلا او بیا دایان براپا سی در دیر دایان آئیم ټول شیدان تلا او دای پکسنو کی اس قسم خب گالنو بیا ایم دکارنو کولاو دایان د دا حق مې پرې فودل دا شندې صورت وات یم آیات کې عمر راشي ستاسو برائت کې چې یو قتل د انبیایو کړي انبیایو وجلی دي وات یم آیات په اخر کې راځي او فکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استكبرتم ففریقا لکذبتم وفریقا تقتلون یو ډلوم دروژنه کلو بل ډلو تاسو وجرا دا شان سوره آل عمران کی راضی یو سل دوله سماعت کې دې انبیاء وجري دي 112 نمبر آیت د سوره آل عمران دایل معلومی چې دې انبیاء د الله تعالی چې کوم دایان د حق وای وجري دي یو سل دوله سماعت د سوره آل عمران وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ پدې باندې ذلت او خواري د دې اصول لازم شو تاسو جو تا پدې وجه چې یقین نو دې چې کفر بیکاو فایتون د الله باندې ويقتلون الانبياء بغير حق وجل بغمر عند الله بغير د سجرما بغير د سجرما نبي اي وجل دا ندي صورت يو سل يو اتيا کی مرادی صورت آل عمران کې دي انبياء د الله تعالی چې هغه وجل پیغمبران شهیدان کې دي لقد سمع الله قال الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق او وجلد ديو پیغمبرانو بغیر د سجرمنا انبیاء انبیاء د الله تعالی دی شهیدان کلی دا شند سوره نساء یو سل 55 نو معلومی چې انبیاء د الله تعالی دی وجلی شهیدان کلی 155 نمبر آیت د سوره نساء کوم دایان د حق او دین د الله تعالی دی ته بیان کلو ا دې پرې کې نه دي بلکې ا دې شهیدان کړی دي یو سل 55 آیت د سوره نساء او بما نقضوا ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بس په سبب د ما تول د دې آل او زر قل را او کفر کول د دې پایاتونو د الله باندې او وجل د دې پیغمبران رب غیر د سجرما د دې ټول آیاتن معلومی چې د انبیا چې یا شیدان کړي دا شن سوره مائده او یای آیات کی مرادی او دې دا کار ولې کاو چې کفر کاو پایاتونو د الله باندې او انبیا وجل وَيَذَكَّرُ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ دا په سوز نه فرمانه د یو ودی د حل نه تیروتونکي اعتداد تجاوز کاو د حد نه د حل نه تیروتل انبیاء د الله تعالی جو عاي شهیدان کړه جزاء د اعتراض چې راسته شه منسوخ چې زیته کینوار پارس سزار نیو دار چې اعتدا کون کې دا ظالم دی دویم دا چې د سره محبت د الله تعالی نشته دریم دا چې ته کون کې و ور د جهنم ته ځي اصلورم دا چې د پزلبان الله تعالی مور والے دا مختلف آیاتونو کې راځي لکه اعتدا کون کې دا ظالم دی اگر دی صورت دو سو یو کم در شمایات کی دا ذکر کئی چی سوک زیتے کئی نو دا سڑے ظالم دے ظلم کیا اختلے دا 229 نمبر آیت دی صورت دو سو یو کم در شم دو سو یو کم درشم آیت دی صورت کے عزیز دا سڑے ظالم نے بائی کی راضی ولا تنسکون زرارا لتا تدو ومن یفل ذالک فقد ظلم نفسا مئی ساروی دل د پار د ضرر وکولو د دل پایتا زیتے ہو کئی او چا چې زیته وکونو یقین د ظلم اوک په خپل ظالمن دی اعتدا کوون کې چې دا ظالم دی دا یو در شمایت دی بیا یو کم در شمایت کې وئ تلک حدود الله فلا تعتدوها ومن یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون دا پولې او حکمونه د الله تعالی دی پس مه تیرېږئ د دا پولو د الله نه ماتولو سره او څوک چې ورتیر شو د پولو د الله نه په ماتولو سره دا کسان هندي ظالمان تعدي اعتدا کوونکی دا ظالم دی دویم د دې کس سره محبت د الله تعالی م نشته دی چې څوک زیته کوي دا سره محبت د الله تعالی ور سره نشته الله محبوب دا نه دی لکه دې صورت کې راځي یو سل او نوی 190 نمبر آیت دې صورت کې دویم سپاره ده وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين او جنگي فلار د الله کدا کسان سره چای جنگي استاد سره زيته مو کوي اعتداونه کوي زکه يقينا الله تعالی چا مينن کي زيته کوم کو سره ان الله لا يحب المعتدين دریم صدر د چرا داخله دل دی ورته لگه دا سواللسم آیت دا سوره نسا کی رازی اسوک زیتے که نو دا سڑے وور دا جانلم تب اللہ تعالی داخلی 14 نمبر آیت دے دا سوره نسا ومن یاس اللہ و رسوله و یتعد حدوده یخیر نارا خالدا فیها و له عذاب مهیل او چا چې نا فرمانی وکړه د الله تعالی او د رسول الله و اتعدى ورته شو د حکم دانا تعدی وکړه اعتداد زیته وکړه داخل وکړه ال ورته چې همیشه وي پای کې ولهو عذاب مهین او دلته عذاب شرمون کې ذلیل کیو دانګې چې څوک زیته کوي او په ځلوان دی مهر ولګي لکه سورې نساء یو سل 55 آیت کې 155 نمبر آیت گراول پارا دا سزا ذکر دوئے وَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا بلکه مہر والے اللہ تعالی پای باندې په سبب د کفر د اسرائیل او بس ایمان نراوړي دی مار ډېر لګ نو سزا دې ته دا جرا اج تب القلب فضل باندې مہر لګېدل دا سزاګان دا پار ذکر دي ذالک ما سو وکانو یاتذل دا په سودنا فرمانه دې او دې د حل نته وروتلګي ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من امن بالله ای ترغیب د ایمان ته دوش په تمات د ترغیب د ایمان ته عمل صالح ته چې سو خلاصین او په بد اخلاقی او نافرمانی سره نشی خلاصې ده بلکې عبادت ایمان بلاوړي په الله تعالی او بیا وای سره سره اعمال صالحه نیک عملونه وکړي بأن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابئين ديك دو قول المفسرين دي يو قول دائي جي إن الذين آمنوا مراد صرف آمو منان دي چاي ايمان بخلوبان دراولي وحقيقتا كافر وي لك منافق شو دخلی مومن دے خو حقیقتن کی کافر دے او دلیل درے پارو سو ذکر کافرانو دے چو والذین ہادو والنصارا والصابین بیم قول اللہ چی ان اللذین آمنون مراد صحیح مومنان دی چاہی ایمان روڑے دے پا ایمان شرعی سران ویا بدی باندې سوال لا شي رستو چې مل امنه بالله ذکر کول ته به څه ضرورت ده دا به بدل دی دا الذين هادون داین به بدل دی به څه اعتراض نشته ده ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى یقینا آکسان چې ایمان راوړل دي آکسان چې يهوديان له نصرایان له صابين دي یهود ته یهودیان ویل کی د هادو پر دو معنی راځي یو هادو چې د اپمانه توبه سر راځي ان هدنا الیک لکه دې معنی باندې استعمال شوی د سوره اعراف کې اصل شپږ پنځوس سمات ده یهادو په معنی توبه سر استعمال شوی ده 156 آیت د سوره اعراف اول آیات یو سل شپک من رستم آیات بالکل اول نے وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ مَانَا اِنَّا تُبْنَا إِلَيْكَ یقیناً یا اللہ ہم توبہ استلید تاتا توبہ مکریدہ دلتا حادو پمانت توبہ استلید بیم حادو پمانت تحود سرد تحوذ مانا دا چاہی یہودیت اختیار کلے رہے ہیں والذین حادو مانا آکسان تحوذ چاہی یہودیت اختیار کلے رہے ہیں اب یا پدی کے دین نسبت چاہی نکتا کی دے یہودو چی کم نکو نو آتا و نسبت بے کی نکو دے چیو آ دے یعقوب علیہ السلام زامنو کی دمشر زوی نمی یہودا دے دے نسبت بیا نکتا شوی یہودا یهود ابن یعقوب والنصارى النصارى دا جمع نصرانی دا نصران نصرانی دا به منصوب دے نصران یا ناصریتا او ناصرات دا نم دی او کله دے فلسطین کی چ پای کی عیسی علیہ السلام پیدا شو نسبت دی کی آیت نذکر تے نصرانیان ویلے کی وصابیل صابیین چه دا ماخوز در سبا سبا آیس با اونا او داوی لیکی الخروج سبا آیس با اون راضی پماند خروج سره پماند وطنو سر او دی چیم وطن کیو دیو دین نبل دین تا الخارجون من دین الى دین یا دا ماخوذ ده ده سبانا بغیر ده همزین امه که سبعا یسبعو دا ماخوذ ده ده سبانا او سبعا یسبعو ویلی که پا مانند میلان سردازی بی عربی که بیدی تا صحابین ولی ویلی که ذکر دی میلان کلیو ده دین دالی کتابونا داینه وتریو دی او دا د حدیث نم معلومی اجدا صبا و معنی د میلان سره لکه مکه کې بچی چا ایمان راوړو نو اته به صوابی ویلو صوابی ایمان اته ویل صبا اتا معنی تا خپل دین د پلان نیک پرې هو دین د غیر د مایل شوی چا اسلام راوړ بیا یهود او نصارا خواهی خودکارا و یهود چا منون که ده تورادو نصارا چای منون که ده انجیلو نصابین چوک دی بیده که سلور اقوال نو پسیرینو دی یو قول لای چه هم قوم دی اقراون الزبور دا یو قوم ده چای بزبور منلو قوم یقرؤون الزبور دیم قول دای چې قوم یعبدون الكواكب دا قوم دې چې عبادت ستور عبادت به کاو دریم قول دای چې دا پشان د مجوس باندې قوم یعبدون النار دا قوم چې عبادت کاو او عبد الله بن عمر رضی الله عنه نقل لی فرقه من اهل الكتاب سلورم قول دای چې دا فرقه د اهل کتاب غدامي وړاله ده من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجر من ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون چاچ ایمان روڑ پاللہ بنے و پورت آخرت بننے پاللہ ایمان دے ورد آخرت بنے دیتا ذکر دا طرفین ہوئی او دا ذکر دا طرفین ہوئی دا پارد احاتی پا جمیع مومن بہی بننے ایمان چې ضروری دی نو دا صرف په الله او په ورځ د آخرت نه بلکې چې څومره سیزونه دي په هغه ټولو به ایمان لري لکه کتابونه شو رسولان شو ملائک شو او یو طرف ته ذکر د الله تعالی دی نو بل طرف ته ذکر د یوم الآخرة دی دا نور مینځ کې راګیر شو او دا دواړه د حاضر پر ذکر ذکر کوي چې لفظ د الله کی اشاره د مبدا ته او یوم الآخرة کی اشاره د معاد ته ایمان را ور و عامل الصالحان عمل وکنیک نیک عمل کوي فلهم اجر من ربهم پس دای لپاره اجر دای دای پنی پنی زراب زدای اجرهم من اجر اعمالهم د دیو د عملونو اجر دای دای لپاره عند ربهم پنی زراب دای باندې معنا شیوا دای متقربین نزدې کې دن کې الله تا ایمان را وړ بل صالح او کله د بنی زدی شي به ولا خوف علیه ولا هم یحزنون چې نه وای سیر په دی باندې او نه غم جن کی دی باندې و سیر او خوف بم بنه او نه دی غم جن وی دا کینه د دخول الجنت نه جنت ته الله داخلی و اذ اخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور